71. Сүрі, Сүрі Нух. Мәккеді назыл болған 28 айет. Нәхайті шепқәтлік вә мехрібан Аллахның ісімі білен башлаймын. Біз хақиқатан Нухны қәуміге, қәуміңге қаттық азап келіштім бұрын, яны дүниядекі чағларыда топан баласы, ахиратты дозақ азабы келіштім бұрын, Оларны агахландырган деп әвәттүк. Нух әйтте: "Эй кавмым, мен хакыйкатан силәргә әвәтлегән ашкары агахландыргычмын. Аллаһка ибадат кылыңлар. Оныңдан коркуңлар ва Аллаһка итаат кылыңлар. О, бәзи гунаһларны мәгъфират кылды. Силәрне muayyen muddet kiçe keçik durudu. Yani ömür onlarının uzun kılıdı. Şübhisiz ki, eğer bilsenler, Allah'ın insanı bekitken eceli kelgen çağda ecel keçiktirilmeydi. Nuh eytti. Perverdigarım, ben hakikaten kavmimni keçikündüz imanı davet kıldım. Benim davetim Оларны техимы қачырып әтті. Мән оларны сенің мәғфіртенге ерісім дәп, әр қачан дәвет қылсам, дәветімні аңламаслық үшін бармақларыны қолақларыға тұқа алды. Сөзімні аңламаслық, яки мені көрмәслік үшін кейімдір білен башларыны чүмкі алды. Күфірда чың тұрды. Чоңчылық қылып, имандың, Техим баш тартты. Анден мен оларны тоулап дәвәт кылдым. Анден оларны ашкары дәвәт кылдым. Вә йошырын дәвәт кылдым. Оларға әйттім. Пәрвәрдігарыңладен мәғфірат тіланла. О, хақиқатан мәғфірат кылғычыдыр. О, сілерге мол ямғур яғдырап берді. Сілерінің малларыңларыны, ва оғалларыңларыны көпейті бұрды. Сілерге бағларыны, өстанларыны ата қылыды. Немі үшін сілер Аллахның бөйігілігіден қорықмайсыла? Халбуке, Аллах сілеріні бір қанчы басқышларға бөліп яратты. Сілер көрмедіңлар мекен, Аллах қанда қылып, етті асманны бірінің үстіді бірні қылып яратты. Айны, Оларды нұр қылды, яғни дүнияның асманы да айны нұр қылды. Күнне нұр чатқышы чырақ қылды. Аллах сілеріні зіміндін яратты. Чүнке атаңлар Адемні тұпырақтың яратқан еді. Анден Аллах сілеріні өлгендін кейін зімінға қайтырды. Яғни зімінді дәпні қылынсыла. Анден сілеріні қиямет күні зімінден чықырды. Зімінда кәң йолларды мәңшіңлар үшін Аллах сілерге зімінні бесат қылып бәрді. Нух етті, пәрвердігарым, олар хақиқатан маңа асилік қылды. Меліға, балысыға вә өзлерге зияндың башқыны зияда қылмаған кішілерге әгешті. Яғни, байларға, катывашларға әгешті. О, катывашлар маңы чин бүтмеді. Маңа вә маңы әгешкелілерге әзиет еккізіп, чоң хилі түзді. Олар мәбутларыңланы әргіз тәрк әтмәңла. Вәдіні, суатыны, яғусыны, яғуқны вә нәсіріні әргіз тәрк әтмәңла деді. Олар хақиқатан нұрғын кішілеріні аздырды. Залымларыны техімі гумырақ кылғын. Олар гунахлары түфейледін, топан білен ғарак кылынды. Дозаққа кіргізілді. Олар өздері үшін Аллахтың башқа ешқандақ ярдымчы тапалмады. Нух әйтті, пәрвердігарым, Yer yüzü de kafirlarının birini mi koymağın? Eğer onlarını koysan, şübihisiz ki bendilerini azdırdı. Onlarının tapkan balıları mı fakat facir, kâfir buludu. Perverdigarım, bana, ata anamga, minin üyümge, mümin bulup kirgen kiye ve mümin ellerge, mümin ayallarga mağfiret kılgın. Zalimlarga fakat halaketini ziyade kılgın.